fir de bog neutima. Ai când auzi pe țertunii ploaia codrună păinde, mă fabroască pe pământe ca un puișor de lupă. Ai, eu mă duc că sunt voinic, am parale la felșug, am parale mamudele să cistesc mândrele mele, care mă iubeam cu ele de când eram mititele. Uf, în cârciumă-n făgădău mai, une bea și bun și rău, bea săracul cu vada și bogatul cu litra, dar bogatul așa îi zicea: măi, sărace, vreme rea, ce bei împotriva mea, că eu am care ferecate, magazivesc cu bucate, dar tu n-ai cenușă-n vatră, dar tu n-ai cenușă-n vatră. Coleam vale-n piscules, mă, s-a ies ca frutiș, băieți, Radul Aniel din Greci cu Costica Luter Teci, fură butoiul din pici, mai unul nespălatul care galbeni cu sacul, mai unul angheluță mi-așterne banii în căruță, mi-așterne banii în căruță. Dar aducă-ți-mi făcea, mă, la popasta-mi se ducea, cu bună seara-i de ta, bună seara, părințele, mulțumim căpitenele, eu te-njur de lumânare, zâmb pe numere ducane, eu se raduce din crin, cu opinși, cu cataramă, să nu se bage de seamă. Of, dar aducă-ți-mi făcea, mă, dar aducă-ți-mi făcea, bă, fița-n mi-o scota, una lui Popai de ta, sângele că-l podida. O, Radule, nu mai dana, fii în mâna ta, vezi la furca patului, că-i toarta cazanului, și mai vezi și după ușă, că e o mică găletușă de 1.200 de lei, dobânda banilor mei.